Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Radiyallahu teala anna ve ankum an kafirin müslümin. Ve bihi nestaîn. Oradayız değil mi hocam? Teşekkürler. Evet. Hükmü hurufil atfi. Atıf harflerinin hükmü. Yani bir kelimenin başına atıf harfi geldi. Ne olacak yani? Ne olacak? Netice ne? Kâlel müellifu rahimehullahu teâlâ fe'in adafte. Atıf yaparsan. Ne üzerine atıf yaparsan? Ala merfu'in, merfu bir lafız üzerine atıf yaparsan. Tamam. Rafa'te. Rafa'te el ma'tufe yani. Değil mi? Rafa'te el ma'tufe. Ma'tufu ref edersin. Ma'tufun aleyh. Merfu ise ma'tufta merfu olur. Ev ala mensubin. Mensup üzerine atıf yaparsan nasabte. Nasb edersin el ma'tuf. Ma'tufu nasb edersin. Ma'tufun aleyh mensup olursa ma'tufta mensup olur. Ev ala mahfudin mecrura atıf yaparsan hafavte. O zaman da cerre dersin. Hafavte el ma'tufe. Ev ala meczumin meczum olan bir fiile atıf yaparsan cezemte. Cezemtel ma'tufe. Ma'tufu cezmedersin. Şimdi örnek. Tekulu söylersin. Kâme zeydun. Zeydun merfu'un ma'tufun aleyh. Ve amrun. Amrun ma'tufun bilvav merfu'un. Limâze? Liennel ma'tufe aleyhi merfu'un. ورأيت زيدا وعمرا في هذا التركيب زيدا منصوب مفعول به نعم معطوف عليه معطوف عليه وحرف العطف عمرا نعم معطوف بالواو على زيد منصوب لماذا لأن المعطوف عليه منصوب أيضا معطوف منصوب ومررت بزيد وعمر عمر معطوف بالباب على زيد نعم زيد مجرور بالباء عمر مجرور لأنه معطوف على المجرور نعم وَزَيْدٌ لَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَقْعُدْ لَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَقْعُدْ أيضا وَقُولُ مَنْ دِيُرُمْ هَذِهِ الْأَحْرُفُ الْعَشَرَةُ Bu on ahar tec'alü kılıyor مَا بَعْدَهَا مَا بَعْدِنِ Yani ma'tufu kılar تَابِعًا لِمَا قَبْلَهَا مَا قَبْلِنَ tabi kılar Yani ma'tufun aleyhe uyacak فِي حُكْمِهِ الْاِعْرَابِيِّ İrabi olan hükümde, matufun aleyh hükmünde matufu tabi kılar. Matufun aleyh metbu, matuf da tabidir. Fe inkânel metbu'u merfu'an, metbu merfu olursa, kânet tabi'u merfu'an, tabi de ne olur? Merfu olur. Nahve. Qâbeleni Muhammedun ve Halidun. Muhammed ve Halid beni karşıladı. Fe halidun fi hâzâ terkîb bu terkipte halid ma'tufun atfolunmuştur alâ Muhammedin. Vel ma'tufu alel merfu'i merfu'ya yapılan ma'tuf merfu üzerine atfedilen lafız merfu'un merfu'dur. Ve alâmetu raf'ihi el-zammetu zâhiratu fi âhirihi ahirinde zahir olan zamme. Raf'in alâmeti. وَاِنْ كَانَ الْمَتْبُوعُ مَنْصُوبًا Metbu mensup olursa كَانَ التَّابِعُ مَنْصُوبًا Tabi de mensup olur. قابلت محمدا وخالدا. قابلت karşıladım Muhammeden, Muhammed'i ve Halid'i. Fe Halid'en fi hadet terkib, bu terkibde Halid'en ma'tufun, ma'tuftur ala Muhammed'in, Muhammed lafzı üzerine ma'tuftur. Vel ma'tufu alel mensubi, alel lafzil mensubi, mensub lafz üzerine atfedilen lafız mensubun, o da mensub. وعلامة نصبه نصب علامة الفتة الظاهرة في آخره. وإن كان المتبوع مخفوضا مجرور olursa متبوع كان التابع مخفوضا وده مجرور مثل نجبه مثله وننجبه يعني مثل متبوعه يعني نحن مررت بمحمد وخالد مررت وردم كما بمحمد محمده ده وخالد خالد. فخالد خالد lafzı eğer ki irab mahki yaparsak fehalidin diye okuyoruz. İrab mahki yaparsak. Anlıyor musun Mahmut hocam? Evet. İrab-ı mahki demek yani oradakini hikaye ediyorsun. Terkipte ve halidin ya. Ondan hikaye edersin ki aynı irabı göstermesin. Yani ben buradaki halidi demek istiyorum yani. Ha? Başka bir Halid değil yani. Merartu bize bir Muhammed'in ve Halid'in terkibindeki Halid var ya, o Halid. Fe Halid'in dedin mi o manaya gelir. Ona derler İrab-ı Mahki. Hikaye edilen İrab. Mesela adama diyorsun ki Ra'aytu Zeyden. Zeyd'i gördüm. Ra'aytu Zeyden. Ben Zeyd'i tanımıyorum ya. Şimdi sana soruyorum. Men Zeyden. Men Zeyden. Halbuki ne demem lazım? Men Zeydun. İrab-ı Hakikisi odur. Ben Zeydun çünkü ben müpteda Zeydun haber olacak. Evet. Ama ne yapıyorum senin lafında geçen bir Zeyden var ya. O kim ya? Ben onu tanımıyorum. Ben Zeyden. Yani ellezî vaka fî kelâmike yani mensuben. Mensub olarak, meful olarak vakı olan o Zeyd kimdir? Onu soruyorum. Tamam. Anlaşıldı. Peki. فَخَالِدٌ مَعْتُوفٌ عَلَى مُحَمَّدٍ Ben genelde İrab hakikiyle okuyorum da. فَخَالِدٌ خَالِدٌ مَعْتُوفٌ عَلَى مُحَمَّدٍ Muhammed üzerine ma'tuftur. وَالْمَعْتُوفُ عَلَى الْمَخْفُوضِ عَلَى الْمَجْرُورِ مَخْفُوضٌ اَيْ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ خَفْضِهِ Cerrin alameti burada. الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ فِي آخِرِهِ Mefhum? وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا نعم bak bunun için vereceğim size güzel لم يحضر خالد أو يرسل رسولا لم يحضر şimdi bir toplantı var diyelim ki düşün toplantı düşün لم يحضر خالد Halid gelmedi Gelmedi. Tamam. Elçi gönderdi belki. Ev yursil. Ev lem yursil. Göndermedi Resulen. Bir elçi de göndermedi. Ne geldi ne de elçi gönderdi. Bak bu misal güzel. Yukarıdaki müellif hazretlerimizin verdiği misal. Şimdi lem'i tekrarladı ki zaten lem zaten cezmetti. Yani vav. Değil mi? Evet, Zeydun lem yakum ve lem yakul. Lem var orada. Zaten o lem yani onu cezmetti. Ha? Şimdi ben orada okuduğumuzda orada okurken bir iki tenkit yapacaktım. Neyse geçeyim dedim. Bir şey demeyeyim. Yani o vavdan dolayı Şari'ye de bir ekmek bıraktım. Şari'ye de bir ekmek. Hepsini söylerse Şari ne söylesin bu sırada. Gene budurlar bir şey söyleyeyim. Şimdi feyursil. Yursil fiil muzarisi ma'tuhun ala yahdur. Yahdur fiil muzarisinin atfedilmiş değil mi? Vel ma'tufu ma'tuf ne? Yursil. Alel meczumi meczum olan yani alel ma'tufi aleyhi el meczumi. Alel ma'tufi aleyhi el meczumi ma huve? Lem yahdur. Meczum ma'tufun aleyhe atfedilen yursil meczumun meczumdur. Ve alametü cezmihi, cezmin alametini es-sükûnü, sükündür. Ev yürü, sil dedi. Onun başına lem yok. Neden meczum? Çünkü yahdur üzerine matuftur da onun için. Ev lem yursil demektir. Anlaşıldı hocam. Tamam. Ve min hâzihil emfileti el mezkûrati. Değil mi? El mezkûrati de bizden ilave olsun oraya. Ve min hâzihil emfileti. Bu misallerden ki el mezkûra fi kitabina ellezî nakra. Okuduğumuz bu kitapta geçen misallerden ta'rifu, te'lemu, tefemu, anlarsın, bilirsin. Sana bir marifet hasıl oldu ki ennel isme isim yu'tafu alel isim. İsim isme atfediliyor. Ve ennel fi'le yu'tafu alel fi'le. Fi'l de fi'le atfediliyor. Değil mi? Yursili bot yahduru atfediliyor. Anlaşıldı? Tamam mı hocam? Bu bitti. Şimdi gelelim ama burada bir tedribun alel i'rab var. Onu yapalım. Temrinattan ya soruyor, soru cevaplar var, bilmem ne, boşlukları doldur. Bakarsın yani. Zaman kaybı. Tedribun alel i'rabi. İ'raba bir alıştırma. Evet. E'rib el cümelel atiyete. Şu gelen cümleleri i'rab et. Ma ra'eytu Muhammeden lakin vekilehu. Lakin vekilehu. Zârana ahuke ve sadîkuhu. Ve sadîkuhu. Ahî ye'külü ve yeşrabu kefîran. Evet, bakalım şimdi. Mana etmeye gerek var mı? Anlaşıldı değil mi? Mâ râeytu Muhammeden. Muhammed'i gördüm. Lakin vekîlehu. Vekilini gördüm. Zârana ahuke. Senin kardeşin bizi ziyaret eyledi ve sadiguhu ve onun arkadaşı, dostu. Ehi kardeşim ye külü yer ve yeşrabu içer kethiran bol bol. Eklen kethiran efendim ve şurban kethiran. El cevabu cevap ma harfu nefyin harfu nefidir. Mebniyun ales sükuni la mahalle lehu minel i'rabi. İrab'tan mahalli yoktur. Ne demek İrab'tan mahalli yoktur? Yani harftir. Mebni asıldır. Mebni aslında İrab'tan mahalli yoktur. Ra'a min ra'aytu. Ra'aytu fiilindeki ra'a fi'lun madin mebniyun ala fethin mukadderin ala ahirihi. Ahirine mukadder feth. Ra'a. Ra'aytu diyorsun. Ra'aytu. Onu ra'aytu diyemezsin yani. Ra'aytu. Bir kelime de dört hareke adısında cem olmaz. Mena amin zuhurihi onun zuhur etmesini engelliyor. İştigalül mahalli bir sükun. Değil mi? Sükun var çünkü orada. Yağda sükun varken fetha ortaya çıkamaz yani. Ra'a, ra'aye. Ra'aye. Şimdi aslı öyledir. Ra'aye. Ra'aye tu. Ra'aye tu. Ra'aye tu ama. Ya bu böyle diyor. Mesela başka kitaplarda der ki fiil mazi, fetih üzere mebnidir. Nerede? Müfred müzekker, tesniye müzekker. Müfred mühendis, tesniye mühendis. Cem müzekker, dam üzere mebnidir. Geriye kalan da sükun üzere mebnidir. Böyle görüyoruz. Sarf kitaplarımızda böyle söylüyor. Bu da böyle diyor yani. Fark etmez. Yani o şeyden alıyor, baştan alıyor. Fetih üzere mebni, ondan sonra fetih mukadder oluyor yani. Mesela darap tüyde şimdi fetih yok. Ne oluyor? Mukadder fetha var diyor. Yani darabdu darabe tüydü yani. Darabe tüydü. Kel kelimetül vahide. Tek bir kelime gibi olan yerde dört tane hareke ne oldu? Cema oldu yani. Ondan sonra o cema caiz görmüyorlar. Mekruh görüyorlar. Yani, kerik görüyorlar. Onun için sakin kullanıyor. Ne be. Tamam. Peki vetta'u ra'aytu derken tu nedir orada? Damirul mütekellimi, mütekellime ait olan zaman mütekellime bildiriyor. Ben. Terkipteki durumu nedir? Fa'ilun fa'ildir. Mebniyun alel dammi fi mahallir ref'in lenu fa'il. Muhammeden nedir terkipte? Mef'ulun bihi mef'ul bihtir. Mensubun mensubtur ve alametü nasbi el fethatü zahiratü fi ahirihi. Değil mi? Lakin harfu atfin. Evet, atıf harfidir. Vekile kelimesi ma'tufun ala Muhammedin. Muhammed'e ma'tuftur. Vel ma'tufu alel mensubi mensub. Ve alametü nasbihi mensub olduğun alameti el fethatü zahiretü fi ahir. Mefhum? Ve vekil mudafun. Vel ha'u كي له derken ha ضمير ضمير الغائب مضاف اليه evet مبني على الضم في محل جر جر محل جر زار فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب اعراب تماليك نيه مبني اصلدان تمام مبني اصلدر في المال نا مفعول به مبني على السكون في محل نصب نعم اخو فاعل مرفوع وعلامه رفعه وعلامه رفعه الواو نعم نيابه عن الضمه الضمه yerine kaim olmuş değil mi çünkü raf'ta asıl olan neydi damme güzel evet güzel evet لانه من الاسماء الخمسه اسماء خمسه واخو مضاف والكاف ضمير المخاطب sen demek مخاطب ضميري مضاف إليه في هذا التركيب نعم مبني على الفتح في محل خفض لأنه مضاف إليه نية جر محل لأنه مضاف إليه يعني مضاف إليه تأخذك والواو وف حرف عطف عطف حرف در صديق معطوف على أخو أخو يزن معطوف تر والمعطوف على المرفوع أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وصديق صديق كلمة مضاف والهاء ضمير الغائب او onun arkadaşı bak onun dostu ضمير غائبtir غائبة delalet eden zamirdir غائب olan kişinin yerine kaim olmuş مضاف إليه مضاف إليه مبني على الضم في محل خفض مفهوم peki اخ kelimesi اخ من اخي اخيden mütekellim yazısına muzaf olmuş اخ kelimesindeki اخ mübteda'un mübtedat fiyadet terkip değil mi bu terkipte nedir mübteda güzel merfu'un bil ibtidai mübteda olmak üzere merfudur biz ne diyoruz merfu'un bil amilil manevi amilil manevi ile merfudur وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره إعراب تقديري oluyor فيما تعذر التقدير كافية صاحب ابن عجب ne diyor التقدير فيما تعذر التقدير إعراب مقدرة فيما تعذر مثل فتى وغلام مطلقا mutlak olur. Orada üç halde de yerip takdir edin. Feten. Feten. Feten. Feten. Ulami. Ulami. Ulami. Mütekelim yazın bu zaf ona. Ondan sonra diyor ki evüstüs gibi. Veya istiskalden dolayı ki kadın. Kadın gibi. Refahı cerran. İrabı takdir edin. Nasben. Yani. Değil mi? Ve nahu müslümiye. Bir de müslümiye de irab. Fihaleti refi. Ref halinde irab takdir edin. İki cümleyle işi bitiriyor. Evet. Peki mena amin zuhuriha o dammenin zahir olmasını engelledi iştigalul mahalli bi hareketil münasebeti. Münasebeti liyail mütekellim yani. Mütekellim yası var ya sonunda ona münasebet için gelen kesreyle meşgul. Ehi ehi ehi fi haleti selase üç halde de el i'rabu takdiriyim. İ'rab takdiridir. Değil mi? Ehi kelimesinin i'rabı ne oluyor? Üç halde de takdiri oluyor yani. Meratu bi ahi desem bile gene elif takdiridir. Çünkü o ahideki kesre yaya münasebet için gelmiş. Yani bağ getirmemiştir. Bağın duhulünden önce de o kesre var. İrab nedir? Amilin duhulünden sonra peyda olandır. Ortaya çıkandır. Zaten var orada. Ve ah kelimesi nedir? Mudafun ve ya'ul mütekellimi mudafun ileyhi. Mebniyyun ala sükûni fi mahalli khafdun. Yani mudafun ileyhi. Mudafun ileyhi. يأكلُ يأكلُ فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ لتجر مرفوعٌ بالعامل المعنوي يعني عامل معنوي لمرفوعٌ لتجرده من الناصب والجاسم تمام وعلامة رفعه مرفوع علامة الضمة الظاهرة والفاعل أين الفاعل ضمير مستتر فيه يعني في يأكل يأكل ده مستتر ضمير بقى فاعل ده تقديره ne olarak müstetirdi? İstitaren caizen yani. Cevazen bir mana isfail yani. Cevazen caiz olmak ne demek? İstitaren caizen. caiz olan bir istitarla. Çünkü açığa da çıkabilir yani. Yekülü Ahmedü dersin. Diyemez misin dersin. Takdiruhu huve veya yekülü Ebu. Ehi benim kardeşim yekülü Ebu. Babası yiyendir. He? Olur. Takdiruhu huve. Ye'udu ala ehi. O da ehiye raçtır. Vel cümletü minel fi'li vel fa'ili. Evet cümletü fi'liye. Değil mi? Fi mahalli raf'in. Haberul mübtedeyi. Mübtedanın haberidir. Ehi mübtedasının haberi. Ehi yekülü. Ehi benim kardeşim nedir? Yekülü yiyendir, yiyor. Hakim. Ve rabitu beyne cümletil haberi vel mübtedeyi. Mübteda ile haber vakı olan cümlenin arasındaki bağlaç. Huve damirul müstetiru fi yekülü. Yekülünün tahtında müstetir olan hüve zemberi. Hüve ehi yeracı çünkü. Vel vavu. Ve yeşrabu derken oradaki şey. Ve yeşrabu derken oradaki vav. Değil mi? Ve yeşrabu'daki vav. Harfu atfin yeşrabu fi'lun mudari'un na'an ma'tufun ala yekülü. Yekülüye ma'tuftu. Ala fi'lil mudari ellezi huve yekülü yani. Ala fi'lil mudari ellezi huve yekülü. Yekülü olan fi'l muzariye ma'tuftu. Vel ma'tufu. Alel merfu'i merfu'un. Merfu'a atfedilen o da merfu oluyor. Ve alametü ref'ihi merfu olduğunun alametidir nedir? El-zammetü zahiretü zahir gördüğümüz okuduğumuz zammetü fi ahir yahir. Peki kesiran terkipte nedir? Naibu mef'ulin mutlakın. Mef'ulin mutlakın naibidir. Çünkü mef'ulin mutlakın sıfatıdır. Sıfatı. Mahzul bir mef'ul mutlak var orada. Eklen kesiran, şurben kesiran, çok yemekle, çok içmekle. Çok, çokluk bir sıfattır yani. Mevsufu nerede? Mef'ul mutlak idi, mahzul oldu. Bu onun yerine kaybolmuş. Güzel. Değil mi? Çok güzel. Ve alametü ne? Direkt mef'ul mutlak da diyebilir diyor ona yani. Ha, naif. Mef'ul mutlak. Çünkü mef'ul mutlak hasbedilmiş. Sıfat mef'ul mutlak yerine yapıyor, kaym oluyor, yani geçiyor. Ve alamet-i nasbihi, mensup olan alameti, el-fethatu zahiratu fi ahirihi, ahirindeki efendim fetha. Buraya ne diyeceğiz şimdi? Mef'ul mutlak mı? He? Biz mef'ul mutlak diyorduk da bu zat-ı muhterem naib diyordu yani. Sıfatı olduğu için. Yani. He? Mef'ul mutlak naibi dedi. Böyle bir literatürde var mı? Evet, böyle yemiyor. He? Sen böyle mi diyorsun? Ne diyorsunuz? Mef'ulü bih diyor. Ne diyor? Mef'ulü bih. Yok. Kesin. Mahmut Hocam seninkileri yazıyor mu? Ha? Alıştırmanın sonu ne diyor? Mef'ulü bih diyor ya. Mahmut Hocam. Yok iyi şey yapmadım. Bunu niye bana uzatıyorsun? Seninki nerede? Yine neyibu? Mef'ulün mutlaki mensubu. Kardeş sen şu anda mağlup durumdasın. 2-1. Ketiran da takdir yapıyorum. Ketiran minel mefkûlâti vel meşrûbâti. Yümkün. Velâkin ketiran idâ vakta yekûnu mef'ûlen mutlakan. Yazın diye ev yazıyorsun. Yani. Ben de bugün. Bab-ı tevkide geldik. Şimdi bugün bir şey yapalım, kelime dersi yapalım mı? Geçen de yapmadık. Evet. Bir ayet yapalım bir kelime dersi yapalım. Bunun konu yok. Kitabım gitti ya. Ayağınız. Daha da kimseye vermeyeceğim. Ha, ver bakayım size diyeceğim. Gitti kitap ya. Hocam sen şeyden bulmuşsun. Bu baskısını da bulamadım. Bak bu gittiğimde baktım yaşında. Bundan varmış bir alacaktım yani. Senin gel falan güzelmiş ya Seyit Hoca. Çok şükür. Oo.